Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ulama Profile with myself, Ubaidullah Boja, once again. And we're speaking about a very senior alim, a very amazing personality. I term him as one of our ustad, Hazrat Ayyub Saab, Ibn Hassan Dokrat Saab, and many other senior ulama of our country studied under Hazrat Mawlana Sher Ali Saab, Rahmatullahi Alayhi. We have with us online Mawlana Hamad Saab. Mawlana is an ustad at Madrasa Tartil al-Quran in Peter Marisburg. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawlana, we'll do the interview in English or in Urdu, Hazrat? Urdu better rahega. Urdu better rahega. Theek hai. To inshallah, kya karenge? Hum thora baat karke, fir iska main tarjuma kar leta hu. صحیح ہے جزاکاللہ مولانا آج ہم اپنے والد محترم حضرت مولانا شیر علی کی کاروان زندگی اور ان کے حالات کچھ بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے خاندانی پہلو پر کچھ ہمیں معلومات نصف فرمائے جی والد صاحب حقیقتاً اوریجنلی افغانی تھے اور افغان میں والد صاحب کا جو علاقہ تھا وہ افغان اور پاکستان کی بارڈر کے قریب ایک جگہ تھی آرمبی اس جگہ کے ہمارے والد صاحب رہنے والے تھے لیکن پھر بعد میں ہندوستان میں برٹش کی حکومت تھی اور جب ظلم و ستم زیادہ بڑھا تو ہمارے باپ دادا اور پردادا جو تھے شکار وہ افغان پاکستان کی بارڈر سے تھوڑا آگے چلے گئے اور وہ پہنچ گئے مطلب قندھار کے قریب قریب اور وہاں جا کر آباد ہوئے اور والد صاحب کا جو قندھار کے قریب بھی جو علاقہ تھا والد صاحب کا وہ بھی مطلب کہ ایسا انہوں نے اختیار کیا تھا جو مطلب کہ ریگستان اور ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ تھا مطلب میں یہ جا کر آباد ہوئے اور مطلب کہ یہی مطلب کہ وہ جگہ کا نام آرمبی ہے اور ایک دوسری جگہ کا والد صاحب نام بتایا کرتے تھے ریگوا اس طریقے سے جگہ تھی اور والد صاحب کا یہ ڈیزرٹ والا جو لائف ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ عجیب لائف ہے مطلب نہ وہاں بارش ہے نہ وہاں پہ پانی ہے نہ وہاں گرینری ہے وہاں نہ فارمنگ ہے مطلب بہت مطلب عجیب مشاہدہ والی ان لوگوں کی زندگی تھی ہمارے دادا پر دادا کی اور مطلب کہ نہ ان لوگوں کا کوئی گھر تھا نہ ان کی کوئی پراپرٹی تھی یہ مطلب کہ ایسے ڈیزرٹ میں رہتے تھے کہ اس ڈیزرٹ کے اندر میں ان کا ایک سینٹرل ہوتا تھا جب بارش نہیں ہوتی تھی یا مطلب کہ گرینری نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ چاند اور ستاروں کو دیکھ کے یہ لوگ سفر کرتے تھے ہمارے دادا پردادا کے ساتھ ہوتے تھے مطلب 100 کیمل 100 ہارس and then thousands goat and sheep and dogs is also with him پھر یہ لوگ جو ہے چونکہ وہ ڈیزرٹ ہے وہاں پہ جانور مر جائیں گے گرینری نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ لوگ سینٹرل میں رہتے تھے لیکن ہر 3 months کے بعد ایوری آفٹر 3 months یہ لوگ جو ہے تو سفر کرتے تھے تو ان لوگوں کو ایسا تجربہ ہوتا تھا اس ڈیزرٹ میں کہ کبھی ایسٹ کی ایسٹ سائڈ جو ہے وہ کبھی رین ہے کبھی ویسٹ کی سائڈ رین ہے کبھی ساؤتھ میں رین ہے کبھی نارتھ میں رین ہے تو اللہ نے لوگوں کو عجیب صلاحیت دی تھی تو یہ لوگ بس سفر کرتے تھے اپنے ساتھ مطلب کہ 20 مطلب 30 انکلز اور 60 70 100 نیفیوز وتھ ہم کزن وتھ ہم اور یہ 1000 شیپس اینڈ گوٹ اینڈ 100 کیمل مطلب پورا ولیج پورا ٹاؤن جو تھا ان لوگوں کا مطلب کے لیے سفر کرتا تھا حضرت میں اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم آگے بڑھ لیں انشاءاللہ So Hazrat Mawlana Hamad is saying that his father was from on the border of Afghanistan and Pakistan, and thereafter in the British rule, these people would travel and they would come to Kandahar and different places. They would be mostly in the desert area, and because of that, there would be no rain, no water, no greenery, no pastures, and they would live in large clans, maybe 30, 40 uncles, 70, 80 nephews, 100, there would be different people, there would be sometimes no land that they own. As they would travel and they would find pastures, the animals would graze, and that is how there would be 100, 200 camels here, there, sheep, all of them with them. And like this, every few months, they would travel according to the rain. They then became masters of the weather, because wherever there was rain in whichever region, be it a north region or a east or a west region, they would go there and they would take benefit from there. Ji Maulana sir. Just before we carry on, we would like to remind the listeners, especially the ulama, it's an open line. The number is 011-854-1548. If you study under Maulana, if you knew Maulana, if you had any interaction which you would like to share, please do share it with the listeners, and I'm sure that the people would really appreciate the interaction and the information that you would give us of Maulana Sherali. Ji Hazrat. मतलब कि ये हमारे दादा परदादा का जो है एक तरफ से तो ये भी है कि इनका न कोई हाउस है न इनकी कोई प्रॉपर्टी है न कोई घर है और एक तरफ से ये भी देखा जाता है कि ये 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जहाँ तक भी हमारी नजर जाती है आंख देख सकती है वो सब इनकी प्रॉपर्टी है वो सब इन्हीं लोगों की आबादी है मतलब वो सब इन्हीं का है मतलब इनके साथ मतलब ये जो है जो अपने जब सफर में चलते हैं तो ये समझो पूरा सामान के साथ उसी दरमियान में इनके बच्चे भी पैदा होते हैं और बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उसी दरमियान में इनकी पढ़ाई भी चलती रहती है इनकी तालीम भी उसी सफर में चलती रहती है इन लोगों की तरबियत भी इसी में चलती रहती है यहाँ तक कि इनके साथ जो होते हैं वो मतलब के तलवार और तीर कमान बो एंड एरो और खंजर इस तरीके से और आपस में मतलब मुकाबला करना और इस तरीके से वो ट्रेनिंग भी इनकी इसी सफर में चलती रहती है मतलब ये समझो कि पूरी जिंदगी हमारे दादा लोग की मतलब यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ ये इन लोगों की बहुत मतलब बुझाने वाली जिंदगी होती थी फिर ये लोग जो है तो मतलब जैसे कि दरख्त के पत्ते हैं उसको देख के भी ये लोग मौसम को पता निकाल देते थे फिर जब दरख्त के ऊपर जब फल आते थे उस वक्त भी इन लोगों को पता चल जाता था कि अभी मतलब कि कौन सा मौसम है कौन सा महीना है और मतलब कि थोड़ी बहुत मतलब इन लोगों में मतलब जहालत मतलब कि ज्यादा थी क्योंकि वहाँ न कोई मस्जिद है न वहाँ कोई मदरसा है न वहाँ कोई स्कूल है न वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है न वहाँ कोई गवर्नमेंट की कोई ऑफिस है न वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन कोई चीज कोई इस तरीके से कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ पे लेकिन फिर भी ये लोग जो है मतलब के दरख्तों के फल देख के दरख्तों के पत्ते और हवा और आसमान के सितारे और चांद देख के पूरे साल के महीने मतलब के इस्लामिक महीने इन लोगों को पता चलता था कि अभी रजब चल रहा है अभी रमजान चल रहा है अभी शाबान है अभी ज़िलहज्ज है अभी ज़िलहज्जा है अभी बकरा ईद है अभी रमजान ईद है उस एतबार से ये लोग मतलब काफी इन लोगों की एक अजीब जिंदगी थी मतलब वालिद साहब की और वालिद साहब के रिश्तेदारों की So what they would do then, Maulana is saying that they would look at the trees and they would then be able to then see what season it is. And according to the season, they would thereafter then decide and see what would be the best way, whether it was Ramadan, whether it was Shawwal. And thereafter, they would then go their whole life. They would go hunting, they would have swords, bow and arrows. And the entire life would be like this. There was no formal schooling, no formal madrasa, because obviously they were on the move all the time. And that is how their life would thereafter go. Ji Hazra. Ji. अच्छा यही मतलब कि वालिद साहब की जिंदगी थी और इसी में मतलब कि मैं वालिद साहब को एक मतलब कि एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जब ये लोग पाकिस्तान में जाते थे तो बहुत सी मरतबा मतलब के बच्चे मतलब गुम भी हो जाते थे चूंकि वो बच्चे भी सब पूरा गांव एक साथ मतलब पाकिस्तान में डेजर्ट में चलता है तो कभी कभी बच्चे भी गुम हो जाता है तो इसी तरीके से वालिद साहब की उम्र थी मतलब के 4 साल की उम्र थी और रात को मगरिब के बाद या ईशा के बाद ये लोग किसी जगह पे रेगिस्तान में अपने जानवरों के साथ अपने गेंदे बकरों के साथ जा रहे थे फिर जो रात को ये लोग मतलब सो भी जाते हैं आराम भी करते हैं उस दरमियान में वालिद साहब चूंकि 4 साल के थे तो रेगिस्तान में मतलब के सब लोग थके हुए थे आराम कर रहे थे तो वालिद साहब खेलते खेलते खेलते खेलते दूर तक अकेले तने तनहारा रेगिस्तान में चले गए और रात को देर हो गई ईशा हो गई ईशा की नमाज वमाज सब खत्म हो गया अब सब लोग सो रहे हैं अचानक मतलब कि सब किसी को याद आया कि वो एक छोटा बच्चा हमारा जो था वो नजर नहीं आ रहा اب وہ ریگستان کی اندھیری رات اور اتنا اندھیرا, اب وہ بچہ گم ہو گیا, یعنی میں کہ مولانا شیرت رحمتہ اللہ علیہ جو ہے گم ہو گئے. اب وہ سب لوگ اپنے اپنے ہارس لے کے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہے, سب لوگ تلاش کر رہے تلاش کر رہے. آخر میں مطلب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات گزرنے کے بعد وہ دور کئی کلو میٹر تک, مطلب کلو میٹر تک ہے 10-12 کلو میٹر تک, مطلب وہ بچہ مطلب آگے تک نکل گیا, مطلب اور آدھی رات ہو گئی. پھر ہمارے چچا جو تھے انہوں نے رات کو مطلب کہ جا کے ایک جگہ پہ دیکھا تو مولانا شیر مولانا شیر علی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چونکہ ابھی بچے تھے تو وہ تھک کے سو گئے تھے ریگستان میں, اور پھر وہ ان کے جو چچا تھے وہ اس کو گود میں اٹھا کے لائے, اور وہ ریگستان میں مطلب کہ چیتے اور بھیڑے بہت زیادہ تھے چیتے, تو اللہ نے مطلب کہ والد صاحب کو مطلب کہ کس طریقے سے اس وقت بچایا جو اتنے دور اکیلے اتنے تھا وہ چلے گئے تھے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. انہوں نے قصہ سنایا تھا. So then after that, Maulana, one day in the evening, he got lost from the main people and he was then carrying on, and for people in all directions started looking for Maulana Sher Ali. Then for approximately 12 kilometers at a distance, because his age was probably approximately 4 years old or so, he was then found in the very in the middle of the desert. Allah subhanahu wa ta'ala had protected Maulana, and Allah subhanahu wa ta'ala had thereafter kept a special spot for him because Allah subhanahu wa ta'ala was going to take a lot of work. Hazrat Maulana Hamad sahab, Hazrat ki ibtidai ta'alim fir kahan se hui? Acha, Hazrat ki ibtidai ta'alim jo thi wo isi in logo ke jo ye chalta phirta jo inka jo ek gaon tha jo chalta phirta jo inka mausam tha kahin thi, lekin ye jo inka jo desert jo tha uska unhone ek apna ek central banaya rakha hua tha. ये 3 महीने सफर करते थे, 3 महीने के अंदर में 1.5 मंथ ये आगे जाते थे और 1.5 मंथ ये कम बैक हो जाते थे, तो वापस सेंटर में आ जाते थे. कभी वेस्ट में जाते थे 1.5 मंथ जाते थे, 1.5 मंथ कम बैक होते वापस सेंट्रल डेजर्ट में आते थे. फिर कभी नॉर्थ में जाते थे, कभी जो है साउथ में जाते थे. तो उस वक्त मतलब इन लोगों का जो सेंट्रल था वो एक मतलब ये आगे मैंने इससे पहले आपको जो कुछ گاؤں کے نام بتائے تھے وہ ہرمبے گاؤں کا نام ہے اور ریگوا یہ گاؤں کا نام ہے. یہ ان لوگوں کا مطلب ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا, مطلب شہر وہاں تھوڑی بہت فیسلٹی تھی. تو یہاں یہ لوگ مطلب کہ پڑھتے تھے, اور جس بچوں کو اگر زیادہ شوق ہو یا جن کو تعلیم کا زیادہ شوق ہو یا جو زیادہ ہوشیار ہو اور جن کے ماں باپ بھی چاہتے ہوں کہ بھائی ہمارا بچہ تعلیم بنے حافظ بنے, تو وہ لوگ پھر زیادہ تر یہ جو ڈیزرٹ کا جو سینٹرل ہے وہ وہیں مقیم رہتے تھے, اور وہیں مقیم رہ کے وہ اپنی ان تمام جو بھی ان کی پراپرٹی ہوتی تھی جائیداد یہ جو جانور ہے کیمل یا اس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے تھے. والد صاحب جو ہیں وہ اور ان کے چچا یا دادا یا کوئی بھی وہ اکثر یہ سینٹرل والے علاقے میں رہ کے ان کی ابتدائی تعلیم, ہمارے دادا کا نام تھا ملا پیر شاہ, یہ مسجد کے متولی تھے, مسجد کے ٹرسٹی تھے اور ذمہ دار بھی تھے اور امامتی کراتے تھے, وہاں ملا نام سے مشہور تھا ملا پیر شاہ. تو وہی ملا پیر شاہ جو کہ مسجد کے امام بھی تھے, متولی بھی تھے, ٹرسٹی بھی تھے, اور یہ اکثر وہیں سینٹرل میں رہتے تھے, اور وہ مطلب کہ جو مطلب کہ سٹی تھا یا ٹاؤن تھا تھوڑا بہت ڈیولپ تھا, مطلب وہاں پہ پانی تھوڑا انتظام تھا, کنواں ہے, نہر ہے, تھوڑی اسمال ریور ہے, تھوڑا بہت گرینری ہے. تو یہ ملا عمر پیر شاہ جو تھے, نہیں ملا عمر نہیں پیر شاہ, پیر شاہ جو تھے وہ ان کے پاس جو تھا انہوں نے تعلیم حاصل کی ابتدائی تعلیم. So thereafter, Maulana Sher Ali under his grandfather, what they would do is they would go at a journey for approximately 3 months, 1.5 months going, 1.5 months coming. But whoever had the ability, the capacity and the desire to study further, the grandfather that would be there, he would thereafter teach them, and thereafter, he would thereafter, after teaching them and after seeing to them, he would thereafter give them a little bit more ta'aleem. He was the mutawalli of the masjid also, and people would thereafter revert to him. We are discussing and speaking the life of Maulana Sher Ali. It's an open line. You can give me a call, especially the ulama-i kiram. The number is 011-854-1548. Hazrat, aapke walide muhtaram fir jo dars-e-nizami, wahan se shuru kiya tha ki aur se chala gaya fir wahan se shuru kiya? جی, والد صاحب کو تعلیم کا بہت زیادہ شوق تھا, تو اس ڈیزرٹ میں سے دادا پیر شاہ جو ہے وہ والد صاحب کو دے گئے تخت پھول. یہ تخت پھول جو ہے مطلب کہ یہ سمجھو کہ بہت اچھا مطلب کہ کیپیٹل سٹی ہے, और अभी भी इस जमाने में भी वो मतलब के बिग सिटी है। ये बिग सिटी जो थे वो अफगानिस्तान के साबित सदर हामिद करजई के दादा वो उस गांव में रहते थे, और हामिद करजई अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट साबित प्रेसिडेंट हामिद करजई के जो वालिद साहब थे वो भी उस वक्त उसी गांव में मतलब के रहते थे तख्तपुर में। तो उस वक्त वालिद साहब की जो दरस निजामी की जो तालीम थी वो तय हुई और वो मतलब के तालीम हासिल की। बाकायदा दारुलूम था, बाकायदा मदरसा था, खाने पीने का इंतजाम था, बोर्डिंग हॉस्टल भी थी। तो वो तख्तपुर जगह में हुई और वहां पे ये हमारे मारूफ शख्सियत जो थी हमारे हामिद करजई और उसके वालिद साहब और उसके दादा। हामिद करजई के दादा जो थे वो बहुत बड़े पीर साहब थे, बहुत नेक आदमी थे, बहुत अल्लाह वाले थे। जैसे मतलब हमारे यहाँ पे सरद संडे मतलब के उलमा के प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पे तख्तपुर में जुमेरात के दिन उलमा का बयान तकरीर और वाज और नसीहत इस तरीके से मजलिस हुआ करती थी। तो इस मदरसे के तलबा को हामिद करजई के दादा वो दावत देते थे, इनवाइट करते थे कि भाई आज आप लोग हमारे घर आएंगे और हमारे घर से आप लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनाएंगे या नज़म सुनाएंगे या कुछ बयान करेंगे या हदीस सुनाएंगे। तो हर जुमेरात को एक जलसा होता था हामिद करजई के दादा के घर पे। तख्तपुर इस शहर का नाम है, यहाँ वालिद साहब की दर्स निजामी की तालीम की इब्तिदा हुई। Thereafter, Maulana would study in Afghanistan. There would be a madrasa. The present president of Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, his grandfather was a very pious person. He would call the ulama and he would call the people, and they would go and they would have lectures and talks there. And within that vicinity, Hazrat Maulana Sher Ali Sahab, rahmatullahi alayhi, he would study and he would become and he would do his initial alim course there. We are speaking to Maulana Hamad Saab and he is telling us about his father, Hazrat Maulana Sher Ali. I want to share with you a little bit later one of the clips that Maulana Hamad sent me of his brother explaining some of the qualities of his father, but inshallah as we go along. It's an open line, we're requesting the ulama, please do give us a call. The number is 011-854-1548. Fir Hindustan kaise aage Hazrat Maulana? जी, वालिद साहब को चूंकि इल्म का बहुत शौक था और वो जो तख्तपुर में जो तालीम हासिल करते थे उस वक्त किताबों के दरमियान में जो हाशिए हवाशी और शुरुआत का जो मुताला फरमाते थे वालिद साहब, अक्सर शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इसहाक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और चूंकि ये जो हमारे शाह साहब के जो मतलब के सिलसिला जो था हमारे दहलवी और उलमाए किराम रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसमें अक्सर किताबें इन लोगों की फारसी भी थी। शाह वलीउल्लाह की बहुत सी किताबें फारसी में थी, शाह अब्दुल अजीज की किताबें बहुत सारी फारसी में थी, शाह इसहाक की बहुत सारी किताबें फारसी में थी। तो अफगानिस्तान की जो जबान है, अफगानिस्तान की मेन जबान जो है वो मतलब पश्तो है और मतलब की फारसी भी है। तो फारसी भी वालिद साहब को बहुत अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन वालिद साहब की मादरी जबान पश्तो थी। तो वालिद साहब को बहुत ज्यादा शौक हुआ कि ये दिल्ली कितनी अच्छी जगह है और दिल्ली कितनी प्यारी जगह है, इतने बड़े बड़े उलमा शाह वलीउल्लाह जैसे तो वो दिल्ली में है और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो है वो शायद हुई है। तो ये अक्सर दिल्ली की किताबें और उनके हवाले से वालिद साहब को ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं अब दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली जाके मेरी तालीम मुकम्मल करूंगा। तो फिर वालिद साहब ने अपना मतलब के इरादा किया कि अब मुझे दिल्ली जाना है। So then Hazrat would go to, he would read the kitabs and the different commentaries on the kitabs. And in reading the commentaries of the kitabs, he would find a great liking to the legacy of the Shah Muhaddith Jalawi rahimahullah and their family. And because of that, he understood and realized there must be something special about this place of Delhi where this knowledge is emitting from. And hence he then decided that he would come to Delhi and he would seek knowledge. जी मौलाना साहब। अच्छा, उस वक्त ब्रिटिश की हुकूमत थी और ये वक्त था मतलब के 1945 का, और 1945 में मतलब के वालिद साहब ने मतलब के अपना प्लान बनाया और मतलब इरादा किया मतलब के दिल्ली जाके पढ़ूंगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और रुपये पैसों का वहाँ पे रिवाज भी नहीं है, और चूंकि वालिद साहब एक डेजर्ट के इलाके से आ रहे थे तो हकीकत के तौर पर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। उन्होंने मतलब कि अपने दो तीन साथियों के साथ मशवरा किया कि भाई हमको जाना चाहिए और आगे पढ़ने के लिए मेरे साथ कौन कौन साथी तैयार। تو بہت سارے ساتھی تیار ہوئے لیکن سب نے کہا کہ بھائی کسی کے پاس بھی پیسے نہیں ہے. تو پھر والد صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, ہم لوگ اس شہر کے اندر میں جو کھیت ہے اس کھیت کے اندر میں جو رائس جو کاٹتے ہیں یا وہیں یعنی کہ گیہوں جو کاٹتے ہیں یا جو بھی کچھ دال وغیرہ سبزی وغیرہ جو کھیت میں جو کام کرتے ہیں, ہم لوگ آدھا دن مدرسہ پڑھیں گے اور آدھا دن کھیت میں مزدوری کریں گے اور کھیت کی جو لیبر ہم کو ملے گی اس پیسے کو ہم سیو کریں گے اور سیو کرنے کے بعد پھر ہم لوگ دہلی جائیں گے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے سب لوگوں نے مشورہ کیا تو سب تین چار ساتھی تیار ہو گئے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا کام کھیتی کے اندر میں آدھا دن کھیتی کے اندر میں کام کرتے تھے, لیبر کرتے تھے, رائس کاٹتے تھے اور گیہوں کاٹتے تھے اور مطلب گھاس کاٹتے تھے اور پھر وہ لیبر جمع کر کے مزدوری جمع کر کے جب ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ ہاں اب ہم دہلی تک پہنچ سکتے ہیں, اسی اس کے بعد ہم لوگوں نے مشورہ کیا تو پھر سب لوگ مطلب کہ تین چار ساتھی تھے سب لوگوں نے مطلب کہ اپنا شروع کیا. مطلب دیر آفٹر مولانا دین ایٹ دیٹ ٹائم اوبیسلی بینگ ان دا ڈیزرٹ دیر واز نو انکم اور اینی تھنگ, یو وٹ ایور یو وڈ ٹیک فرام دا کاؤز ان دا مارننگ اور دا گوٹس یو ڈرنک دا ملک, سو دیر واز نو منی فار سم تھنگ لائک دیٹ. So thereafter what they decided is they're going to walk in a farm, and as they go in the farm they would then go and they would thereafter earn some money, and with that they would plow the fields or they would do something in the mills or something, and once that amount of money was gotten together, three, four of them thereafter decided that now they would go forward and make their trip towards Delhi because there was sufficient funds for them to be able to reach Delhi. مولانا آپ آگے بڑھ سکتے جی. اس کے بعد سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم لوگ ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو وہاں کی زبان بھی نہیں آتی ہے, ہم کو اردو بولنا بھی نہیں آتا ہے, ہماری زبان الگ ہے, تو سب سے پہلے ہم جب مطلب کہ ایک ملک سے جب دوسرے ملک جائیں گے تو اپنے ماں باپ کی ملاقات کر لیں, اپنے رشتے داروں سے مل لیں اور ان لوگوں کو میسج دینے کے بعد فلاں فلاں تاریخ کو اپنے اپنے طریقے سے سب لوگ اپنا اپنا سفر شروع کریں. تو سب ساتھی جو تین چار تھے وہ اپنے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے گئے, والد صاحب تھے اپنے والدہ اس وقت حیات تھی لیکن ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تھا, یعنی والد صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, تو ہماری دادی کو ملنے کے لیے گیا ہے والدہ کے ساتھ مطلب کہ ملاقات ہوئی, تو والدہ نے مطلب کہ یہی کہا کہ تمہیں زبان نہیں آتی, تم اردو نہیں جانتے ہو اور تم نے زندگی میں کبھی ہندوستان کا سفر نہیں کیا, نہ ہمارے رشتے داروں میں سے ہمارے خاندان میں سے کسی نے ہندوستان کا سفر کیا, تم پہلے انسان جو ہے وہ دہلی جا رہے ہو ہندوستان جا رہے ہو. تو والدہ کی مرضی نہیں تھی کہ تم مطلب کہ اتنا لمبا سفر عجیب طریقے سے مطلب آپ کو کچھ بھی ایڈریس پتا نہیں ہے کہ دہلی کہاں ہے, دہلی ساؤتھ میں ہے یا دہلی نارتھ میں ہے یا دہلی ایسٹ میں ہے, دہلی کس جگہ پہ ہے, کہاں سے کس طریقے سے پہنچو گے, وہاں جانے کے بعد وہاں دارالعلوم ہے کہ نہیں ہے, مدرسہ ہے کہ نہیں ہے, آپ کیسے وہاں پہنچو گے. تو ہماری دادی جو تھی وہ منع کر رہی تھی لیکن والد صاحب نے چونکہ ارادہ کر لیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں اور میں بس اب نہیں روک سکتا, میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا. تو یہاں تک کہ چونکہ والد صاحب اس وقت والد صاحب کی عمر تھی تقریباً 22 سال کی عمر ہوگی اور ہمارے والد صاحب کا قد اتنا لمبا چوڑا قد نہیں ہوتا جیسے اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ افغانی لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں, بہت 6 فٹ 7 فٹ کے اونچے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں مطلب بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں 6 فٹ 7 فٹ کے, لیکن ہمارے والد صاحب کے قندھار کے جو علاقے ہیں وہ درمیانی قد کے ہیں مطلب کہ 5 اور 5.5 فٹ, تو 5.5 فٹ کے مطلب کہ والد صاحب تھے مطلب تو وہ درمیان قد کے تھے. تو ہماری والدہ والد صاحب کو پکڑتی تھی اور روکتی تھی اور والد صاحب جو تھے وہ بھاگتے تھے آگے آگے, تو چونکہ وہی ان کا ڈیزرٹ والا علاقہ تھا, ان کا گاؤں تھا, وہاں والدہ کو ملنے کے لیے گئے تھے. تو ہماری جو دادی تھی وہ 4-5 گاؤں تک ہمارے والد صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی, ہمارے والد صاحب کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی پکڑنے کے لیے کہ ڈونٹ گو مت جاؤ, اور والد صاحب آگے ہی آگے بھاگتے رہے. جب ہماری دادی تھک گئی اور مطلب وہ تو ڈیزرٹ کی تو عورتیں بھی بہت مضبوط ہوتی تھی, ان کی تو زندگی ایسی تھی, جب وہ تھک گئی تو پھر والد صاحب نے بس ایک دور سے ایک بڑے ٹیلے کے اوپر چڑھ کے چھوٹی سی اونچائی پر ہیل کے اوپر چڑھ کے آخری مطلب کہہ دیا کہ بس حافظ اب آپ بیٹھ گئے تھک گئے بس مجھے معاف کر دو, اگر زندگی نہیں تو ملاقات ہوگی. اور اس طریقے سے مطلب کہ والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے مطلب کہ والد صاحب نے اپنا وطن چھوڑ دیا. پوری زندگی والد صاحب کو ایک ہی افسوس رہا کہ میں نے میری والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے میں آیا ہوں، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ میری والدہ کو تین چار گاؤں تک دوڑتی رہی میرے پیچھے پکڑنے کے لیے، اور میں اس کی پکڑ میں نہیں آیا اور میں آگے آگے بھاگتا رہا. یہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے جو میں نے میری والدہ کو سمجھایا. یہ آخری تک یہ قصہ سناتے تھے اور روتے رہتے تھے. پھر ہم والد صاحب کو تسلی دیتے تھے کہ آپ کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف تعلیم تھا، علم سیکھنا تھا، قرآن حدیث کو سمجھنا تھا، اور یہ نیت تھی کہ میں پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا. یہ شروع سے ہی نیت تھی والد صاحب کی. دیر آفٹر مولانا میڈ این انٹینشن آف لیونگ ہز مدر، دیر آفٹر ٹرائی ٹو persuade him not to go. You're going to a foreign country, you don't even know the language, and for several towns she followed him. But thereafter she got tired, and when she got tired he looked at his mom and he said, oh my mother, I know I'm going, I really am sorry for what I'm going, but I'm going to study the deen. And there was always the regret that he had, that why did I leave my mother in that condition, that she was crying when I left, what will I do on the day of Qiyamah? But this was the enthusiasm that Maulana had with regards to learning and with just understand this, respected listeners. The man is leaving Afghanistan all the way, not knowing the language, not knowing how he's going to get there, working his way through just with the ambition of wanting to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. مولانا یہ جب ہم پہنچ گئے خاندان کے بارے میں، وہ بطور والد صاحب کیسے تھے؟ مولانا والد صاحب بطور جو تھے وہ مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ متقی اور پرہیزگار تھے، اور سنت کے اوپر بہت زیادہ عمل تھا ان کا، اور بہت سادگی والی زندگی تھی والد صاحب کی. اور مطلب کہ والد صاحب کی ایسی زندگی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے یہ جو چیز پیسٹ جو ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. پوری زندگی نہ کوئی کولگیٹ یوز کیا، نہ پاکسیڈینٹ یوز کیا، پتا نہیں کیا کیا نام بدلے ہوئے، کبھی زندگی میں انہوں نے یوز نہیں کیا، نہ کبھی خریدا. اور برش بھی کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی برش کو ہاتھ نہیں لگایا دانت صاف کرنے کے لیے. پوری زندگی شروع سے لے کے آخر تک مسواک ہی استعمال کرتے رہے. الحمدللہ والد صاحب کے دانت بھی آخر تک وہ موجود تھے، اور وہ آخر تک مطلب کھانا پینا والد صاحب کو بہت اچھا تھا، بہت اچھی طریقے سے کھاتے تھے پیتے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی. مولانا حماد از ٹیلنگ اس دیٹ ہز فادر مولانا شیر علی ہی واز ایکسپشنلی پابند آن دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فار ہز انٹائر لائف ہی نیور یوزڈ اے ٹوتھ برش اور کولگیٹ، رادر ہز انٹائر لائف ہی ڈیڈیکیٹڈ اٹ ٹو دا مسواک. From his entire life, he never ever used a toothbrush or a Colgate. He always used to use a miswak. And the condition of his teeth, that right till the ending when he passed away, he had a full set of teeth which he used to eat, and he would enjoy his food accordingly. Maulana Walid Sahab, phir Tarkeshwar kaise aage? Uske baad matlab ke Delhi pahunche, aur Delhi ke andar mein unhone matlab ke مسجد کے امام اور مطلب کہ سب جگہ مسجد جا کے سفر کر کے مطلب پوچھتے رہے پشتو زبان میں کہ مجھ کو پڑھنا ہے. تو الگ الگ جگہ پہ دو سال والد صاحب کے نکل گئے. مطلب وہاں پہ فتح پوری مسجد ہے دہلی میں، وہاں کچھ مہینے رہے. پھر آگرہ چلے گئے، وہاں آگرہ میں کچھ دو تین سال رہے. پھر مطلب جہاں بھی وہ جاتے تھے تو ان کو مطلب تسلی نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ مجھ کو بڑا دارالعلوم چاہیے، مجھے بڑا دارالعلوم چاہیے، مجھے بڑے اساتذہ چاہیے، یہ سب تو میں نے پڑھا ہوا ہے. پھر کوئی ساتھی مل گئے، اللہ ان کو معاف کرے، وہ پکڑ کے لے گئے والد صاحب کو مین برانچ جو مولانا مفتی محمد رضا بریلوی اوریجنل جو ہمارا جو بریلوی جو حضرت ہے، وہاں اس دارالعلوم میں جا کے والد صاحب کا ایڈمیشن کر دیا، پوری فیس ویس کا انتظام کر دیا اور والد صاحب کو وہاں ڈال دیا. اب والد صاحب تو افغانی آدمی ہے، وہ تو بالکل مسافر ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ بریلوی کیسے تھے، اور ابھی تک بھی والد صاحب نے دیوبند کا نام نہیں سنا تھا. پھر بریلوی کے اندر میں والد صاحب نے چھ سال تک مطلب کہ تعلیم حاصل کی. اس وقت مولانا محمد رضا جو تھے ان کا انتقال کر گئے تھے، ان کے لڑکے تھے مصطفیٰ ہمارے سجادہ نشی کر کے ان کو مطلب کہ یاد کرتے تھے. تو مولانا مصطفیٰ جو تھے وہ محترم صاحب تھے. اس وقت والد صاحب ان کے سامنے مطلب کہ چھ سال تک بریلی میں تعلیم حاصل کی. پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ مصطفیٰ سجادہ نشی جو تھے وہ والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ شیر علی، ہمیں آپ سے بہت امید ہے، آپ بہت زیادہ قابل ہو, بہت صلاحیت سے ماشاء اللہ آپ نے بہت محنت سے بہت دل لگا کے علم حاصل کیا قرآن کا حدیث کا, اور آپ کا وقت آ گیا ہے دور حدیث کی سیاستہ پڑھنے کا, لہٰذا مدرسے کی طرف سے بریلوی مدرسے کی طرف سے آپ کے لیے پوری ٹکٹ کا انتظام ہوگا ایران کا, اور ایران کی ویزا کا انتظام ہوگا, اور آپ ایک سال تک ایران میں دور حدیث سیاستہ اور بخاری شریف کی تعلیم حاصل کریں گے, اور اس حاصل تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ واپس مین برانچ بریلوی میں آئیں گے, اور اس کے بعد ہمارے جو جو عزائم ہیں, ہمارے جو جو ارادے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا بریلوی مطلب کو ہم کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور ہم کو کس طریقے سے کام کرنا ہے, تو اس کے بعد ہم یہ پورا پروگرام کریں گے. تو چونکہ والد صاحب چونکہ پشتون آدمی تھے, اور پشتون افغانستان میں دو ٹرائب ہے, دو قوم, دو قوم ہے, ایک پشتون ہے ایک پارسی قوم ہے, ان دونوں میں مطلب آپس میں نہیں بنتی. پشتون لوگ جو ہے وہ بہت چیزیں سادے اور سادگی والے, بہت مطلب کہ تقوا پرہیزگار والے لوگ ہوتے ہیں, بہت سادگی زندگی گزارتے ہیں, اور جو فارسی بان جو ہے جو ایران کی طرف کا جو کنٹری افغانستان کی کنٹری کا جو علاقہ ایران کے ساتھ جو جوائنٹ ہے اس کو فارسی بان دیتی ہے. یہ لوگ جو ہے یہ بھی افغانی ہے لیکن ان کی زبان فارسی ہے اور یہ بہت زیادہ ماڈرن ہے, تو یہ لوگ مطلب کہ پسند نہیں کرتے پشتو لوگ. تو والد صاحب نے مصطفیٰ سجادہ نشین کو کہا کہ بھائی میں افغانستان ایران نہیں جاؤں گا اور میں ایران میں تعلیم حاصل نہیں کروں گا, آپ میری ٹکٹ کینسل کر دیجیے, آپ میری ویزا کینسل کر دیجیے, میں ایران کا پانی بھی نہیں پیوں گا اور ایران کی جگہ میں وہاں کی ہوا میں وہاں میں میں سانس بھی نہیں لوں گا. تو پھر آگے کیا ہوا, پھر وہاں سے ہمارے مدرسے میں کیسے آگے والد صاحب؟ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ ناراضگی ہوئی محتمی صاحب کے ساتھ, پھر والد صاحب کو ایک اللہ والا مل گیا تو وہ پکڑ کے لے گیا کہ چلو تمہارے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے, تمہارے لیے جگہ ہے دارالعلوم دیوبند. پھر والد صاحب دارالعلوم دیوبند گئے, وہاں والد صاحب نے 6 سال تک یا 7 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی, وہاں پہ دور حدیث اور سیاستہ اور تمام کتاب, اس وقت مطلب کہ درجات کا سسٹم نہیں تھا دارالعلوم دیوبند میں, الگ کتابیں جس کو جس مولانا کے پاس جو کتاب پڑھنا ہو وہ کتاب پڑھ سکتا ہے. تو والد صاحب نے مطلب کئی چیز ایسی عجیب عجیب کتابیں تمام مسائل کے پاس, اور پھر فارغ ہو گئے. پھر ہمارے نانا جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ہی وہیں رہتے تھے, ہمارے والدہ وہیں کی دیوبند کی. تو پھر اس کے بعد مولانا عبداللہ کابودرا ترکی سر سے مطلب کہ محسن صاحب جو ہے وہ قاری تیرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ہم ایک دارالعلوم شروع کر رہے ہیں تو ہم کو اچھے اچھے مطلب کہ ماہر اساتذہ چاہیے کہ جو مطلب کہ ہمارے لیے مطلب کہ بچوں کو تیار کر سکے, جو آگے فیوچر میں دین کے لیے بہت زیادہ کام کرے. تو والد صاحب چونکہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند وہیں مطلب کہ دیوبند ہی میں ہمارے نانا نانی تھے وہیں شادی ہو گئی, اس کے بعد والد صاحب چلے گئے تھے گلاوٹی, وہاں ایک دارالعلوم ہے, وہاں والد صاحب نے 11-12 سال وہاں پڑھایا. رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبداللہ کابودرا رحمت برکاتہم کو یہ کہا کہ آپ گلاوٹی ایک شہر ہے وہاں چلے جائیے, وہاں ایک مولانا ہے مولانا شیر علی افغانی کھنڈاری, یہ کھنڈاری مولانا کو آپ لے جاؤ, یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ یہ آپ کے یہاں بہت اچھی طریقے سے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ یہ کام کریں گے. پھر مولانا عبداللہ کابودرا گلاوٹی آئے, گلاوٹی آنے کے بعد مسلم صاحب سے درخواست کی کہ آپ تو اتر پردیش میں ہیں تو لہٰذا وہ نارتھ انڈیا میں علماؤں کی کثرت ہے, دارالعلوم کثرت ہے, اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے 60 ایئرز بیفور گجرات میں دارالعلوم نہیں تھے, صرف 2-3 دارالعلوم تھے, ایک دارالعلوم جاوید تھا, دوسرا دارالعلوم ہمارا راندیر کا تھا, اور 2-3 چھوٹے چھوٹے مطلب کہ مدارس تھے مطلب, تو اس وقت مطلب گجرات میں اتنی تعلیم نہیں تھی. تو مولانا عبداللہ کابودرا احمد برکات نے گلاوٹی کے محسن صاحب کو سمجھایا کہ پلیز آپ ہمیں یہ مولانا شرفی افغانی یہ ہمیں آپ دے دو. تو پھر اس طریقے سے مطلب والد صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی اگر قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اجازت دے دیتے ہوں اور قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر خوشی کا اظہار کرتے ہوں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی بھی وہ نہیں ہے, میں تو یہاں بھی مدرسہ پڑھانا ہے, وہاں گجرات جا کے ترکی سر جا کے بھی مدرسہ پڑھانا ہے, دوسرا کوئی کام تو کرنا ہی نہیں ہے. پھر اس طریقے سے مطلب مولانا عبداللہ کابودرا مطلب کہ والد صاحب کو گجرات لے آئے دارالعلوم پڑھائے جا رہے ہیں. شروع سے ہی پہلے ہی سال سے مطلب والد صاحب کے پاس ترمذی شریف آئی, ترمذی شریف کی ایک ایسی مطلب کی خدمت ہے کہ 50 سال کنٹینیو اے ٹو زیڈ مطلب 50 ایئرز مطلب ترمذی شریف والد صاحب نے دور حدیث کی جو لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے وہ والد صاحب نے پڑھائی. اور ہدایہ آخرین جو ہے جو آخری دو جلدیں ہدایہ کی وہ والد صاحب نے 23 ایئرس تک پڑھائی, مطلب 23 سال تک ہدایہ آخرین کنٹینیو پڑھائی. اور جو ہے جو کتنی سی 50 سال پڑھائی. اور بخاری شریف کا آخری حصہ جو ہے وہ والد صاحب نے یوں سمجھو کہ 20 سال تک پڑھایا, مطلب لاسٹ 20 سال سے 20 ایئرس سے وہ شیخ الحدیث تھے. سبحان اللہ. We're listening to Maulana Hammad, who's speaking about his father, Maulana Sher Ali. It's a fascinating story, respected listeners. I'm not so sure how many of us understand it, but how Maulana left from the desert of Afghanistan, coming to Delhi. He studied in Bareilly under the Bareilly people. He left there. He came to Darul Uloom Deoband. I'm just concising it for because of time. He thereafter started teaching in an area around there. Thereafter, there was a senior Ali, Maulana Abdullah Kapodrawi. Damat Barakatum, still senior, he's still alive, alhamdulillah. Maulana thereafter requested one of the ulama to give a alim to teach in the area of Falahi Darain. That Maulana then suggested Maulana Sher Ali, that he said, this Maulana has a habit, he's very steadfast in what he does. Since the day he reached the madrasa till his death, there's a period of probably for 50 years, Maulana continuously taught Tirmidhi Sharif. And that is the amazing quality of steadfastness that Maulana Sahib had in him. He taught Bukhari Sharif for many years. He taught the Hidayah also for many years. Many of the senior kitabs Maulana taught, and he remained the Sheikhul Hadith for 20 to 30 years in Darul Uloom Falahi Darain. We have online with us Maulana Khabbab Sahib, who is from the UK. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. JazakAllah for joining us. Maulana, briefly, your quick thoughts on Maulana Sher Ali Sahib, rahmatullahi alayh. Kya keh rahe? Maulana Muhammad, mashallah, very beautiful. Maulana Khabbab? Maulana Khabbab? I think perhaps we've lost Maulana Khabbab on the line. We'll just ask our engineer Usama to get Maulana back, inshallah. Can you hear me? Ji, we can hear you, Maulana. Please carry on. Okay. Alhamdulillah, you were listening to Maulana Hamad, mashallah, telling you the exact amount of years Maulana was teaching. Alhamdulillah, not very long ago, about 9 years ago, alhamdulillah, we had the chance of studying and with Maulana. Few qualities besides his teaching, which was unique in him, which I heard from Maulana Abdullah Kapodrawi Sahib as well, Damat Barakatuhum, that the duration Maulana was teaching there during Maulana Abdullah's time and even after that, Maulana Abdullah Sahib was mentioning that he never heard Maulana do ghiba of anyone. Allahu Akbar. Not even a student, which is amazing. You know, sometimes Maulana was teaching there for over 50 years, but subhanAllah, no ghiba at all. Maulana never heard him. Maulana himself, first-hand experience, had him with him 27 years. Another quality which was unique about Maulana was his humility. You know, his very low profile, you know, mashallah, you know, being such a great Sheikh al-Hadith, such a great Ustad of Hadith, you know, Ustad of thousands around the globe, and mashallah, being such a, having such deep knowledge in Hadith. But subhanAllah, you know, he was so low profile, he used to humble himself so much. And one thing he used to always mention, which regularly in class, which whenever he used to remember his ustads like Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madni Rahimahullah, whenever he used to mention the likes of Sheikhul Adab, Maulana Izaz Ali Rahimahullah and the likes, then he used to always mention one thing after it, you know, which he used to say that اس نالائق نے اتنے بڑے بڑے کو دیکھا پھر بھی نالائق نالائق ہی رہا. اللہ اکبر. You know, this worthless, you know, token regarding himself, you know, subhanAllah, he was such a great Sheikh al-Hadith, but such humility. He used to mention that this worthless soul has seen so many people, so many great personalities, but this worthless remained worthless. SubhanAllah, he's just referring to himself as such a worthless in regard. In reality, he was such a great, you know, ocean of hadith, ustad of hadith. And the way he used to teach us Tirmidhi, I think that was his maybe 45th year or maybe around that year he was teaching us, that year he was teaching us Tirmidhi. SubhanAllah, you know, the way he used to teach and Subhanallah, you know, even the most person who wouldn't be concentrating or who wouldn't be that intelligent in class, even he would get the point. He would get the message across. So these were just a few thoughts I had in the short time. Alhamdulillah, you have been hearing many other elders who are elaborating on the amount of years he was teaching and his steadfastness and, you know, his... this was just 2-3 points. I had no ghibah he ever did. According to Malan Abdullah Sahab, 27 years first had experience. And mashallah, such humility. You know, that is the qualities, you know, myself, first of all, and all of us need to inculcate in our life, inshallah. That will take us a long way. And that is the key to doing the khidmat of deen. May Almighty Allah, first of all, give me the ability. And one thing we can say, you know, one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we may have heard many, many times, يَذْهَبُونَ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلْ فَالْأَوَّلِ. You know, the elders are going away, the pious people are leaving us one by one, and the, you know, the leftovers are being left behind, you know, like the, you know, date seeds, you know, they don't have no value. Another poetry, أُولَٰئِكَ أَبَائِي, these are our great elders, our forefathers in knowledge. فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ, you know, how can we bring somebody like them again? You know, so Allah makes, if we inculcate the qualities of these elders in us, then inshallah, you know, we can... JazakAllah so much for your time. Much appreciated. JazakAllah. Mawlana Hamad al-Bakhiri, 10 minutes here. إن العلماء هم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة إن العلماء هم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة جیس سوری فور دیٹ کنفیوژن مولوی حماد صاحب 2-3 منٹ باقی ہے آپ اپنا ذاتی تجربہ اپنے والد صاحب کے بارے میں سامعین کے لیے کچھ بیان فرمائیے اور اس پر ہم اختتام کروں گا انشاءاللہ مولوی حماد والد صاحب کا ذاتی تجربہ والد صاحب کا یہی ہے کہ بس والد صاحب مطلب جس طریقے سے وہ ڈیزرٹ میں ایک مسافر تھے ڈیزرٹ میں جس طریقے سے ان لوگوں کا کلچر ایک سفر کرنے کا رہا پوری زندگی کا والد صاحب نے پوری زندگی مدرسے کے مکان میں اور وہ مدرسے کا مکان بھی بہت سادگی والا نہ وہاں پہ کوئی ایگزاسٹ فین ہے نہ وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے نہ وہاں پہ کوئی جو ہے تو اچھا مطلب کہ کوئی مطلب اس طریقے بہت سادگی والا مکان پوری زندگی اسی میں رہے اور وہیں میں انتقال کر گئے اپنا خود کے گھر میں کبھی نہ انہوں نے رہا نہ کبھی اپنا گھر انہوں نے کبھی جو ہے استعمال کیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو دو اپنے ذاتی مکان دیے ہیں ایک مکان میں مولانا محمود علی رہتے تھے اور دوسرے مکان میں ہمارے جو ہے بڑے بھائی احمد علی اور محمد علی رہتے تھے لیکن وہ گھر انہوں نے خود بنایا لیکن گھر میں کبھی نہیں گئے پوری زندگی مدرسے کے مکان میں مسجد کے اندر میں حجرے کے اندر میں اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے بغیر مکان کے اسی طریقے سے مطلب کہ زندگی گزار کر ایک مسافر کی طرح چلے گئے مولانا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر واجد محترم پر بیان فرمایا تھا ہم بہت شکر گزار ہیں ممدون اور مشکور ہیں اللہ تعالی والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم میں بھی بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا میں بھی اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں جزاک اللہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں ہمارے حق بنتا ہے اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ مہربانی السلام علیکم ریسپیکٹڈ لسنرز اٹ واز مولانا حماد اسپیکنگ اباؤٹ ہز فادر حضرت مولانا شیر علی Another fascinating program. Unfortunately, language was the barrier today in terms of Urdu. But if we do have a chance, inshallah, we will try and translate some of the things that we made mention of. Allah subhanahu wa ta'ala once again make it such that we can follow our pious and we can appreciate their sacrifices and efforts for the cause of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Amazing feature, Maulana, for the better part of 27 years, that Maulana Abdullah Kapodrawi, Damat Barakatuhum, knew him. He says Maulana never ever backbited about anybody. So you can well imagine what character Maulana must have had and how he must have come across with the different people that he was interacting in. May Allah subhanahu wa ta'ala make it such that you and I, we also benefit from the pious when we will live good lives, and we will definitely find that when we leave this world, people will also talk good about us and we will be acknowledged by the greater people. Not because the acknowledgement that they want from us, but the fact that Allah subhanahu wa ta'ala will also treat us with goodness because of how we've lived in this world. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.